İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Özge Cankara ve Murat Can Tombil. Merhaba, 94.9 Açık Radyo'da İklim İçin dinliyorsunuz. Ben Özge Cankara. Ben Can Tombil. Desteği için dinleyicimiz ve dostumuz Cengiz Arslan'a teşekkür ederiz. Evet, bugün de iklim değişikliği ile alakalı olarak verdiğimiz haberleri ve son gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Birçok haber var elimizde. Bir önce başlayalım diyeceğim haber de Dünya Meteoroloji Örgütü'nden Açık Gazete içinde bizim de kısa da olsa bahsedebildiğimiz bir haber. 2016 yılının ilk 6 ayında dünya genelinde sıcaklık rekorunun kırıldığına dair bir haberdi bu. Bunu söyleyen de Dünya Meteoroloji Enstitüsü, Dünya Meteoroloji Örgütü, Dünya İklim Araştırmaları Programı Direktörü David Carlson'dı. Açıklamayı yaptı ve bu yılın ilk 6 ayında dünya genelinde sıcaklık rekoru kırıldığını söyledi. Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'ndeki basın toplantısında açıklamayı yapan Carlson, kutup denizindeki buzullar erken ve hızlı eriyor. Küresel sıcaklığı arttıran karbondioksit seviyesi en yüksek seviyeye ulaştı. 2016 yılının ilk 6 ayında küresel sıcaklık rekoru kırıldı şeklinde konuştu. Bu yılın Haziran ayının kurumun kayıtlarını tutmaya başladığı 1880'den bu yana dünya üzerindeki en sıcak Haziran ayı olduğu da aynı şekilde ifade edilmiş Carlson tarafından. Peş peşe son 14 ayda da dünyada yeryüzü ve okyanus yüzeyindeki sıcaklıkların rekorunun kırıldığı da gene haberin içerisinde geçiyor. Carlson 2016 yılının ilk 6 ayında ortalama sıcaklığın 19. yüzyıl seviyelerinin 1.3 derece üzerinde ölçüldüğünü belirtmiş. Sıcaklık düzeyindeki artışın en fazla olduğu yerlerin ise Kuzey Yarımküre'de olduğunu söylemiş Carlson. Kanada, Rusya, Grönland ve Alaska'da sıcaklık seviyesindeki artışın yüksek olduğunun altına çizmiş. TRT'nin internet sitesinden aktarmaya çalıştık bu haberi size. Evet, Birleşmiş Milletler'in de yaptığı bir araştırmaya göre bu artan sıcaklıkların ve de iklim değişikliği nedeniyle artan sıcaklıkların küresel ekonomilere 2 trilyon dolardan daha fazla bir etkisi olacağından bahsediyor. Evet. 2030 senesinde özellikle de dünyanın en kırılgan ve de en fakir kesimlerindeki çalışma şartlarını daha da zorlayacağı için bu artan sıcaklıkların küresel ekonomiye, dünya ekonomisine 2 trilyon dolar kadar bir zararı olacak. Burada 43 ülkeden bahsediliyor. Özellikle Asya'daki ülkelerden, Çin, Endonezya, Malezya gibi ülkelerden bahsediliyor. Bundan etkilenecek olacaklar. Örneğin Çin'in gayri safi milli hasılasının %1 azalacağını, Endonezya'nın da %6 azalacağını tahmin ediyorlar 2030 yılında. Bu sıcak havalar sadece sağlığımızı etkilediği gibi bu şekilde ekonomiyi de etkilemeye devam ediyor. Ekonomi etkilediği gibi ekonominin olduğu yerde çeşitli anlaşmazlıkların da ortaya çıktığından ötürü, yani takas usulü değil de kar usulü çalışıldığından ötürü birçok yerde de çatışmalar çıkıyormuş. Bununla da alakalı Oxford Üniversitesi'nden bir araştırma var. Küresel iklim değişikliği ile alakalı terör, göç ve savaşların tetiklenmeye başladığını ve bunların zaten hali hazırda tetiklenmiş olduğunu ve arttığına dair de bir araştırma yapılmış. Bunun haberi de Sabah'ın internet sitesine konulmuş. Mesela Nijer ile Çat arasındaki nehirlerin kurumasından dolayı tarım ve hayvancılıkla uğraşamayanların karınlarını doyurmak için Boko Haram'a katıldığının bilindiğinden bahsediliyor. İklim değişikliğinin ciddiyetini daha iyi anlatabilmek için hafta içinde iki önemli rapor açıklanmış. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün biraz önce söylediğim haberi ve aynı zamanda nüfus artışıyla alakalı olan bir durum söz konusuymuş. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu verilerine göre dünya nüfusu her saniye 2.6 kişi artıyor. Hali hazırda 7.3 milyar olan dünya nüfusunun 15 yıl sonra 8.5 milyar kişiye ulaşacağı öngörülüyormuş. Bir grup bilim adamı artan nüfusa karşılık azalan doğal kaynakların büyük bir felakete yol açacağını savunuyormuş Sabah gazetesindeki habere göre. Bunların arasında Amerika Birleşik araştırmaya geleyim ben. Uzattım sözü, özür dilerim. Amerika Birleşik Devletleri'nden Princeton ve Kaliforniya Üniversitelerindeki araştırmacılar ısınacak hava ve artacak yağışlar nedeniyle insanların daha agresif olacaklarına dair bir rapor yayınlamışlar. Aslında bu şimdilerde gerçekleşmeye başladı diye yazıyor haberin içerisinde. İklim değişikliğine bağlı olarak Avustralya'da sokak kavgaları artmaya başlamış. Okyanusya üzerinde yaz Şubat ayında bitmiş ama Sydney ve Melbourne kentlerinde Şubat ve Mart ayları normalden çok daha sıcak geçmiş. Halk serinlemek için içki tüketimini arttırmış ancak alkol de aşırı tüketiminden dolayı her iki kentte de bazı olumsuz sonuçlara yol açmış. Bu alkol kullanımının artması, toleransın azaldığı ve sokak kavgalarının arttığından bahsediliyor. Sydney'de 200 kavga kayıtları geçerek son 10 yılın en olaylı dönemi geçtiğimiz aylarda atlatılmış oldu diye de devam ediyor bu haber. İlginç bir haber. Sabah gazetesinde avokado savaşları, kuyu cinayetleri diye Selçuk Eren'in haberini görebilmeniz ve detaylarına bakabilmeniz mümkün. Evet, herhalde bu Birleşmiş Milletler'in raporunda da bahsedilen sıcaklıklardan dolayı burada heat stress deniyor. Biz de bunu sıcak stresi diye çevirebiliriz belki Türkçe'ye. Cinneti belki de. Belki de. Bu Birleşmiş Milletler'in raporunda sıcaklardan dolayı kavga eden insanların vakaları değil ama 2.1 milyon insanın dünyada 1980 ile 2012 arasında bu doğal katastrofları, doğal felaketler nedeniyle hayatını yitirdiğini söylüyor. Bunlar arasında seller ve aşırı sıcaklar, kuraklıklar ve yangınlar da var. Yani seller demişken Çin'den bahsedebiliriz o zaman. Çin Sivil İşler Bakanlığı ülkedeki sel felaketlerinde geçtiğimiz hafta içinde 161 kişinin hayatını kaybettiğini ve 123 kişinin de kayıp olduğunu açıkladı. Bu şiddetli yağmurların sebep olduğu selden başkent Pekin'in de aralarında bulunduğu 58 şehirdeki 14 milyon kişi etkilenmiş. Ve sel sebebiyle, eğer birazdan maddiyattan bahsetmeye devam edeceksek, 500 bin kişi tahliye edilmiş yaşadıkları yerlerden ve 25 milyar yuan, yaklaşık 11 milyar liraya tekabül ettiği söylenen bir zarar, maddi zarar ortaya çıkmış. Ölen sayısının da 161 kişi olduğu söyleniyor. 123 evet. Kişi de kayıp. Belki bir şarkı arası verebiliriz. Çünkü geçen hafta programda da söylemiştik. Sadece kötü haberleri değil, olumlu haberleri de paylaşmaya çalışacağız diye. En azından bir şarkı arası verip rahatladıktan sonra elimizdeki güzel haberlere de bakabiliriz iklim değişikliği ile ilgili. Personality. It's not here. It's here. Evet, The Clash'ten Lost in the Supermarket dinledik. İklim için programı devam ediyor. Güzel haberlerle devam edeceğiz demiştik. Elimizdeki güzel haberlerden bir tanesi havacılık endüstrisiyle ilgili. Pazartesi günü Çevre Koruma Ajansı, yıllar süren araştırmasının sonunda uçakların motorlarından çıkan sera gazları emisyonlarının aynı araçların egzoz dumanları gibi iklim değişikliğine ve insan sağlığına tehlikeli olduğunu söylemiş ve de bu emisyonların, sera gazı emisyonlarının kontrol altına alınması gerektiğini resmi olarak açıklamış. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hava yollarının tüm dünyadaki tüm ulaşımın ulaşımdan salınan sera gazlarının %12'sinden sorumlu ve de dünyadaki tüm uçakların saldığı karbonun %29'undan sorumlu. Yani Amerika'dan gelen böyle bir resmi açıklama oldukça önemli. Önemli olmasının bir diğer nedeni de Paris'teki iklim müzakerelerinde de özellikle bu hava yolları, havacılık sektörünün sera gazı emisyonu ve iklim değişikliğine olan katkısı göz ardı ediliyordu. Şu anda böyle bir açıklama yapılmış olması ve de araçlar gibi bir regülasyona tabi olmalarının beklenmesi önemli olarak görünüyor. Temiz Hava Anlaşması'nın ilk aşaması olarak görülüyor bu yapılan açıklama. Ve de Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu'nun da müzakereleriyle birlikte daha net emisyon regülasyonlarının olması bekleniyor. Bu tabii bütün ülkelerin, sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin değil, tüm ülkelerin bir arada olup kendi havayolu firmalarında da kendi havacılık endüstrisinde de uygulaması gereken bazı regülasyonlar olması lazım. Çünkü sadece bir ülkede olduğu zaman bunun aynı zamanda tam verimli olamayacağından bahsediliyor yapılan açıklamada. Evet, ama aynı zamanda şunu da görmek lazım. Sadece bu teknolojiyle değil, bu teknolojiyi çeşitli şekillerle değiştirerek de yeni bir başlangıç yapmanın da ne kadar önemli olduğunu görmek lazım. Bununla alakalı çıkan birçok haber var ve madem güzel haberlerden bahsediyoruz, bir diğer güzel haber de şu anda önümde duruyor. Güneş enerjisi kullanarak uçan Solar Impulse, yani güneş panelleriyle enerjisini sağlayan ve bir damla yakıt, fosil yakıt kullanmayan Solar Impulse adlı uçak çıktığı dünya turunu başarıyla tamamladı geçtiğimiz günlerde. Geçen yıl Mart ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'den start almıştı uçak. Ve bu turunda, bu dünya gerçekleştirdiği dünya turunda 17 noktaya iniş yaparak toplam 40 bin kilometre yol yapmıştı. Bir damla yakıt harcamadan gerçekleştirilen bu uçuş, yani fosil yakıt harcamadan gerçekleştirilen bu uçuş, dünyaya daha yeşil teknolojilerin gelecek için umut kaynağı olduğunu göstermiş oldu diye yazıyor bir gün internet sitesinde. Kahire'de başlayan 17. ve son uçuşun pilotluğunu gerçekleştiren Bernard Picard yerel saatte 4'te Abu Dhabi'ye inmiş ve dünya turunu tamamlamış. Son uçuşun kısa olmasına rağmen oldukça türbülanslı olduğunu da söylemiş Picard. Biz 13 yıllık bir hayali gerçekleştirdik. İmkansız denilen şeyi hayata geçirdik. Bu uçuş havacılık kadar enerjinin de tarihini, enerji tarihinde değiştirecek demiş. Cumhuriyet Gazetesi'ndeki habere göre de projede dönüşümlü olarak uçan André Borchardt, teknolojik açıdan zorlu projede amaçlarının çevre bilinci oluşturmak ve enerjiyi farklı bir bakış açısı getirmek olduğunu da belirtmiş. Bu açıdan da Solar Impulse'ın başarıya imza attığını söylemiş. Gelecekte yolcu uçakları elektrikle uçacak, çevre kirletmeyecek, bu rekor çok daha ileri taşınacak diye de aynı şekilde konuşmuş. Evet, iyi haberlere devam ederken bir değişik bir haberim var yeşil teknolojilerden bahsederken. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bir haber bu. Bir grup aktivistin ağaçları klonlayarak iklim değişikliğine karşı savaş açtığından bahsediyor. Klonlamak mı? Evet, çok ilginç. Bu ağaçlar özel tip ağaçlar. Kaliforniya'da bulunuyor. Sequoia deniyor. Hı. Ve de yaklaşık 100 metreye kadar uzanan ağaçlar. Bu ağaçların bu kadar uzaması nedeniyle çok fazla karbon hapsedebildikleri ne düşünüyor bu aktivistler. Ve de bu nedenle ayrıca yıl çok uzun zamandan beri dünya üzerinde olan ağaçlar, yani çok ciddi hava koşullarında atlatmış ağaçlar, bu ağaçları klonlayarak ve anladığım kadarıyla dünyanın diğer yerlerine de ekerek değişikliğini durduracak bir şey olduğunu söylüyorlar. Şu ana kadar 300 bin tane ağaç ekmişler. Sadece sekoya değil 170 çeşit ağaç yapıyorlar. Bu şeye de Archangel Ancient Tree Archive deniyormuş. Eski ağaç arşivi diyebiliriz. Oldukça ilginç bir haber. Özellikle tehlikeli olduğundan bahsediliyor. Bu çünkü ağaçların yani yeşil alanları en tepesinde ve bu nedenle bayağı tırmanan aktivistleri görmeniz mümkün. Al Jazeera Plus'ta var bunun haberi ve de videosu, eğer ilgilenen dinleyicilerimiz varsa oradan da izleyebilirler. Oldukça tehlikeli olduğundan bahsediliyor bu iklim değişikliğiyle savaşın, ama bir grup aktivist buna devam ediyor. Öte yandan yine kalplerimizin iklim değişikliği aktivisti Leonardo DiCaprio ile ilgili son bir dedikodu haberiyle programı belki bitirebiliriz. Leonardo DiCaprio malumunuz Oscar'larda yaptığı iklim değişikliği konuşmasıyla pek çok iklim değişikliğine karşı çalışan aktivistin, sivil toplum kuruluşunun ve pek çok insanın gönlünü çalmıştı. Leonardo DiCaprio şovlarına devam ediyor. Son yaptığı Leonardo DiCaprio Vakfı'nın diyelim yaptığı bir toplantıyla 45 milyon dolar toplanmış ve bu toplanan para dünyadaki tüm yaşayanları ve dünyayı ve çevreyi korumak için harcanacakmış. İlginç ödüller verilmiş, açık arttırma şeklinde yapılmış. İşte Leonardo DiCaprio ile akşam yemeğinden işte onun bu Oscar'larda meşhur konuşmasında yaparken giydiği takım elbisenin kol düğmelerine kadar pek çok şey açık arttırmayla satılmış ve de bu arttırmanın sonunda 45 milyon dolar toplanmış deniyor. Güzel şeylere harcanacağını umuyoruz. Belki aynı zamanda Leonardo DiCaprio da bu tarz yeşil yatırımlara devam edebilir. Evet. Galiba programın sonuna geldik. Geçtiğimiz hafta çok verimli bir hafta olmadı herkes açısından. Bunu söylemek gerekiyor. Oldukça karamsar günlerin içerisinde bulunduğumuzu da bir ara düşündük. Ama her şeye rağmen hem iklim değişikliği ile alakalı verilen mücadelede hem de Türkiye'nin kendi demokratik mücadelesi içerisinde karamsarlığa kapılmak için çok hem çok geç hem de çok erken olduğunu düşünüyorum ben. Belki Özgecan da aynı şekilde benimle hemfikirdir. Biz burada iklim değişikliğiyle alakalı olan haberleri aktarmaya aynı şekilde devam edeceğiz. Ve bu mücadelenin de bir şekilde sekteye uğramadığını kendi aramızda konuşmaya da devam ediyoruz. Daha fazla haberlerle, daha karamsar olmayan, daha iyimser ve geleceğe daha umutlu bakmamıza sebebiyet verecek haberlerle önümüzdeki hafta umarım tekrar karşınızda oluruz. İyi haftalar dilerim. Görüşmek o zaman. Üzere. İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Özge Can Kara ve Murat Can Tombil. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.